Opuchlizna? Znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 dzień maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest 8, czas na serwis. Romuald Wójcik. Przed fryzjerami sporo pracy. Dziś dowiemy się, kiedy wracają do salonów. Cięciom w unijnej polityce spójności przeciwna jest Polska. A podwyżką opłat za wywóz śmieci w Warszawie radni Prawa i Sprawiedliwości. Mamy dziś poznać kolejne propozycje dotyczące łagodzenia przepisów sanitarnych. Opracował je Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Plany kolejnego etapu odmrażania gospodarki nie są zagrożone, tak mówił w Polskim Radiu 24 wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Majowe terminy to niemal przesądzone. W tym miesiącu należy się spodziewać zdejmowania kolejnych ograniczeń. Również rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że rano na konferencji prasowej przedstawiciele gabinetu Mateusza Morawieckiego przedstawią dalsze plany. Między innymi miała się znaleźć kwestia usług fryzjerskich, kosmetycznych. Prasa pisała także, że możliwe będzie otwarcie ogródków restauracji na specjalnych zasadach i dwukrotne zwiększenie pasażerów komunikacji miejskiej. Tych szczegółów oficjalnie jeszcze nie potwierdzono. Nie wykluczono jednak, że na części obszarów kraju, na przykład na Śląsku, zdejmowanie obostrzeń może być opóźnione. Nie ma jednak mowy o blokadzie jakiegoś obszaru kraju. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polska chce ambitnej polityki spójności, przede wszystkim dla mniej zamożnych krajów. Warszawa oczekuje uzgodnienia hojnego budżetu wspólnoty po tym roku i mocnego funduszu odbudowy. Polski rząd przesłał swoje stanowisko do stolic unijnych krajów i Komisji Europejskiej. Polityka spójności powinna być głównym narzędziem inwestycyjnym, powiedział minister Konrad Szymański. W dokumencie rząd napisał, że przy podziale pieniędzy należy uwzględniać poziom PKB na mieszkańca i poziom zamożności regionów. Polska podkreśla też, że przy tworzeniu ambitnego budżetu po 2020 roku i mocnego funduszu odbudowy należy sięgnąć po niewykorzystane dotąd przez Unię zasoby w postaci nowych form opodatkowania. Transakcje finansowe, podatek cyfrowy, korzyści systemowe ze wspólnego rynku czy węglowa opłata graniczna, wyliczał minister Szymański, dodając, że Unia powinna poważniej też podejść do walki z oszustwami podatkowymi. Ponadto Polska chce utrzymania złagodzonych w kryzysie zasad wydawania unijnych funduszy. W przypadku pomocy publicznej zwraca uwagę na niebezpieczeństwo dumpingu pomocowego, bo kraje bogatsze stać na więcej przy przekazywaniu rządowego wsparcia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Do europejskiego stronnictwa racjonalnie kwestionującego postkomunizm należało w latach 90. porozumienie Centrum, powiedział w wywiadzie dla Telewizji Polskiej Jarosław Kaczyński. Porozumieniu Centrum na arenie międzynarodowej udało się dokonać wielu ważnych rzeczy. Dziś tę misję kontynuuje Prawo i Sprawiedliwość, dodał lider ugrupowania. Byliśmy częścią tego szerszego już europejskiego zespołu różnych formacji politycznych i to powodowało, że byliśmy traktowani jako najgroźniejsi, chociaż nie byliśmy wcale najbardziej radykalni. Byli tacy, którzy formowali bardziej radykalne niż my postulaty, tylko że to po prostu nie było racjonalne. Trwamy dalej i od kilku lat rządzimy Polską. To krótko mówiąc, coś nam się udaje. Według lidera Zjednoczonej Prawicy decyzja, czy Małgorzata Kidawa-Błońska będzie nadal kandydatką Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, zapadnie w Brukseli lub w innym miejscu, w którym najczęściej przebywa teraz Donald Tusk. Na podwyższenie opłat za wywóz śmieci w Warszawie nie zgadzają się radni PiS. Chodzi o tak zwany system wodny, czyli 12 zł 73 grosze za metr. Stracą przede wszystkim rodziny wielodzietne, mówi radny Michał Szpądrowski. My nie godzimy się na to, żeby rodziny wielodzietne płaciły jakieś horrendalne stawki 400-200 zł za wywóz odpadów komunalnych. To przecież u niektórych to będzie prawie tyle, co płacą za czynsz w swoim mieszkaniu. Radni Prawa i Sprawiedliwości zgłosili także 6 osób, które zdaniem klubu powinny otrzymać w tym roku nagrodę Miasta Stołecznego Warszawy za zasługi w zwalczaniu epidemii koronawirusa. To był serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Charles Leclerc i Carlos Sainz. To ma być para kierowców Ferrari na sezon 2021. W cieniu tych dwóch jest jeszcze Australijczyk Daniel Ricciardo. Jego wymagania finansowe nie wpisują się jednak w możliwości doby kryzysu. Oto nowa rzeczywistość po Sebastianie Vettelu. Niemiec nie porozumiał się z teamem z Maranello w sprawie kontraktu i wyskakuje z czerwonego bolidu. Nie wiadomo, jaka będzie przyszłość czterokrotnego mistrza świata. W jego miejsce do Scuderii dołącza na 99% 25-letni Hiszpan

już niecałe chyba kilka godzin i wszystko będzie jasne. No raczej byłoby niestosowne, gdybym przed panem premierem tutaj miał się... Ależ dlaczego? Jest pan członkiem rządu, a nie jakimś jasnowidzem Oczywiście i pan premier na pewno z odpowiednimi ministrami będzie to przedstawiał. Tym bardziej, że akurat no, w tej sprawie to są decyzje podejmowane w tematach innych ministrów. No dobrze, ale nie wiem, czy widział pan, co się ostatnio działo na plażach, w parkach podczas weekendu. Maseczki na brodach albo ich brak, duże skupiska ludzi pozostających w dużej bliskości. Czy jeśli takie rozprężenie się utrzyma, to trzeba będzie pana zdaniem powrócić do ścisłej izolacji społecznej? Wszyscy mamy nadzieję, że nie. Tak powiem, no ale oczywiście no, zachowanie większych środków czasu ostrożności raczej by nie zaszkodziło. Kiedy poznamy termin wyborów prezydenckich? Jaki termin byłby najlepszy z możliwych? No, termin poznamy, jak pani marszałek go ogłosi, rzecz jasna, jak pani doskonale wie. Natomiast no, jaki byłby możliwy? No, ja powiem tak, to generalnie im szybciej, w moim przekonaniu, tym lepiej, w granicach rozsądku, rzecz jasna. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, co zakładam, no, tą obstrukcję Senatu, co zresztą powiedział wczoraj lider Platformy Obywatelskiej, pan Borys Budka, jakby się nie kryjąc z tym, że tam Senat i jego marszałek nie ma tam specjalnie podmiotowej pozycji, no, że Senat będzie to nad tym długo pracował. Także no, biorąc to pod uwagę, wydaje mi się, że w grę wchodzi najszybciej jakiś termin z końca czerwca jako najszybszy możliwy. No, także gdyby Senat pracował bardzo sprawnie i szybko, to można by było wybory przeprowadzić wcześniej? Czy wszystkie przygotowania można by było poczynić dobrze, bez zastrzeżeń i mogłoby się to odbyć jeszcze wcześniej? No być może trochę szybciej, no ale to pewnie o jakimś znacznym, tak czy inaczej, przyspieszeniu trudno byłoby by mówić. No. Natomiast pani redaktor, no to jest tak, te wybory, jak wiem, miały się odbyć 10 maja. Odbędą się w najlepszym razie w czerwcu, więc no, wydaje się, że jakby no, że dzisiaj przeciąganie tych prac i to jest działanie tak naprawdę na niekorzyść także i dla tych ewentualnych nowych kandydatów. To jest działanie, myślę, że na niekorzyść dla Polaków, bo utrzymujące taki stan niepewności i to jest tak naprawdę działanie na niekorzyść dla w ogóle tych, którzy chcą brać udział w tych wyborach, dla samych kandydatów, no bo to jest... To też jest coś, co potęguje dla nich problem. Także no, ja mam nadzieję na taką dozę minimalnego zdrowego rozsądku, która może tutaj zapanować. Czy gwarantują państwo, że te wybory będą bezpieczne, powszechne, równe, bezpośrednie, tajne i trudno byłoby je podważyć? Wydaje mi się, że nie ma absolutnie ku temu podstaw. A jeżeli są, to bardzo proszę je wskazać. To znaczy, no ustawa jest takim kompromisowym rozwiązaniem. Zakłada możliwość głosowania tak, jak każdy z Polaków będzie to widział i zechce. Czyli albo zgodnie z zaleceniem profesora Szumowskiego, ministra zdrowia, żeby głosować korespondencyjnie. Albo w lokalu, jeżeli ktoś tutaj no, nie ma żadnych przeciwwskazań. W samych lokalach będą wydane różnego rodzaju w takim nowym reżimie, można powiedzieć, na pewno sanitarnym będą się odbywały te wybory. Mamy sytuację, w której jest zapewniona rola Państwowej Komisji Wyborczej na każdym etapie tego procesu. Mamy jakby jasne, czytelne zasady, które wszystkich obowiązują. Mamy naprawdę jakby tutaj dobre zapisy, które pozwalają przeprowadzić te wybory. No i teraz są kandydaci, którzy prowadzą i prowadzili tą kampanię. No jest tylko rzecz w tym, żeby może się już skupili nie na kwestionowaniu i oddalaniu w czasie wyborów, bo pamiętajmy jedno, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Nie chodzi przecież wcale o kwestię jakiegoś bezpieczeństwa Polaków, bo za każdym razem po prostu argument jest inny, jak pani redaktor znakomicie wie. Jak miały być wybory tradycyjnie 10 maja, to był wielki krzyk o to, że ludzie mogą być zarażani, będą umierać przez to, że są organizowane wybory. Kiedy w związku z tym zaproponowaliśmy wybory korespondencyjne, także dlatego, że samorządy zapowiadali obstrukcję na całej linii. To się okazało, że te wybory są fatalnym pomysłem, bo będą niedemokratyczne i nie wiadomo jeszcze jakie. Przeprowadzono obstrukcję w Senacie. Samorządowcy dalej zapowiadali to, że będą robili wszystko, by się one nie odbyły. Panie ministrze, idźmy dalej. Czy takie zastrzeżenie, które jest zgłaszane przez opozycję, zastrzeżenie do tego zapisu, który daje pani marszałek Sejmu możliwość zmian w kalendarzu wyborczym. Skąd się wziął ten zapis? Czemu ma służyć? Mówią niektórzy, że Sasina zastępuje teraz marszałek Witek i zmiana jest niewielka. Nie, no to jest opowiadanie naprawdę niestworzonych historii. Proszę pamiętać, że to pani marszałek właśnie będzie osobą, która zaproponuje kalendarz wyborczy w ustaleniu z Państwową Komisją Wyborczą. I to jest pierwsza sprawa. Druga, właśnie w związku z sytuacją epidemiologiczną, z tym, że może nastąpić coś, czego nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć, jest taki zapis, jest taka możliwość. No przecież nikt sobie nie wyobraża chyba, żeby tutaj jest zresztą potrzebna opinia Państwowej Komisji Wyborczej, ministra zdrowia, które muszą wskazywać na jakiś problem, którego nawet nie chcę teraz zgadywać i zakładać. I po prostu to jest próba jakby ubezpieczenia się na wszystkie jakieś ewentualnie przykre niespodzianki, które mogą nam się wydarzyć. Panie ministrze, to teraz porozmawiajmy o innej kwestii. Tak. Senat zajmuje się tarczą 3.0, a czy rząd planuje kolejne nowelizacje tarczy antykryzysowej? Pani redaktor, myślę, że przynajmniej jeszcze jedna ustawa taka rozszerzająca działanie tej tarczy antykryzysowej będzie podjęta. Ja mogę powiedzieć tak, to jak wyglądają oczywiście prace w Senacie nad tym, to jest jakby odrębna historia. Natomiast myślę, że wbrew temu, co się mówi, konkretne pieniądze trafiają tutaj do polskich przedsiębiorców. Robimy wszystko, by ratować miejsca pracy. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, mamy już na chwilę obecną grubo ponad 5 miliardów tego wsparcia bezpośredniego z tarczy antykryzysowej, które trafiło do przedsiębiorców, i mamy znacznie ponad 15 miliardów złotych, które trafiło tarczy finansowej, więc łącznie już to jest ponad 20 miliardów, które trafiło do polskich przedsiębiorców. Mamy ochronę miejsc pracy, to na czym nam najbardziej zależy. Mamy pierwsze dobre sygnały w postaci tego, że część przedsiębiorców nawet deklaruje chęć zatrudnienia nowych osób. Mamy redukcję, więc takiego spojrzenia na tak, ja rozumiem, ale ja pytałam o tym, czy tak. Rząd będzie reagował na bieżąco na sytuację, na potrzeby i będą tak. I będą te takie trzeba, nowelizacje. To będziemy wprowadzać zmiany, no to tutaj jakby nie będziemy mieli co do tego żadnych wątpliwości. No ale jak mówię, no na razie no to nie chodzi o to, żeby tych panie ministrze, chciałam poprosić o komentarz. Czy pan wiedział, że Stanisław Karczewski rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu? Ma więcej powiedzieć o przyczynach o 10:30. Czy dla pana jest to wiadomość spodziewana, niespodziewana? Raczej niespodziewana. Rozmawiałem wielokrotnie z panem marszałkiem, raczej często właśnie dzzielił się zdegustowany jakimiś spostrzeżeniami czy informacjami odnośnie tego, jak funkcjonuje dzisiaj Senat, ale tego, że zamierza złożyć rezygnację, to nie będę kłamał, nie wiedziałem. No to jeszcze jedno pytanie, tak troszkę skaczemy po tematach, ale jednak to wszystko się ze sobą wiąże. Czy rząd jest przygotowany na pozwy przedsiębiorców, którzy nie mogli prowadzić swojej działalności? Dzisiaj gazeta Rzeczpospolita pisze o tym, że rozważają takie pozwy. Panie redaktor, trudno naprawdę mi się do tego odnieść. No przecież ten rząd spowodował sytuację, w której mamy pandemię koronawirusa. Rząd raczej starał się... Tak, ale takie kwestie, się, jeśli będą pozwy, to takie kwestie będą rozstrzygać sądy. Ale czy rząd się z tym liczy, że takie pozwy mogą być? Biorąc pod uwagę jakby mechanizmy, które zostały przyjęte w tarczy antykryzysowej i w tarczy finansowej, no byłoby to jednak dość zdumiewające zachowanie. Jak rozumiem też co tych przedsiębiorców, którzy mogą w największym stopniu z tego skorzystać, no bo ci, którzy mają wyłączoną właśnie działalność, którzy mogą skorzystać ze wszystkich mechanizmów, które zostały zapisane. Proszę zwrócić uwagę i pamiętać jedno, że... No ale to już ostatnie zdanie. Tak, że nawet gdyby na przykład rząd, czy sytuacja tych ludzi byłaby lepsza, gdyby rząd nie zamknął choćby działalności restauracji i nie dał żadnej możliwości, żadnych zabezpieczeń, które dzisiaj przygotował. No to każdy musi sobie na to pytanie sam odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był nieco zaskoczony dymisją zapowiadaną marszałka. O, teraz jakieś kroki słyszę. Jednak jeśli nie zwierzę typu pies, to kroki tajemnicze muszą się pojawić w tych naszych rozmowach. Łukasz Schreiber, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. A my w MediaMarkt nie przesuwamy wyborów. Tak, możecie przyjść i wybierać dowoli. Tablety, lodówki, smartfony, telewizory. Tusz do drukarek w kolorze magenta. Czemu akurat magenta? No żeby się zrymowało z tytus na prezydenta. Kandydowałbym. MediaMarkt. Witamy otwarcie. A co? Zrobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Pani doktor, a co na aftę?

Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. 26 minut do godziny 9. Sprawy wagi państwowej przed nami, bo o nich też rozmawialiśmy. Ja zdaje się tylko pana kojarzę, co dzwonił w sprawie tego komarka, łańcucha, czegoś tam. To człowiek charakterny, coś da radę. Ale musi się spieszyć, bo jeszcze 2 dni to ma sens, a później się ociepli, to co to za wyczyn, jeżdżenie komarkiem. Chciałem powiedzieć, że łańcuch od komarka będzie pasował do ogarka. Wiem, bo miałem i komarka, i ogarka. I chciałem jeszcze powiedzieć, że w ogarku, jak się zmieniło przednią zębatkę na mniejszą, to on szybciej jeździł. I pewnie w komarku byłoby tak samo. Ja wiem, że być może nie wszystkich to tak interesuje, ale ten ogarek, którego pan miał, to był 3-biegowy z czeskim silnikiem, czy 2-biegowy? Proszę dać znać. 2273ZD@polskieradio.pl. Teraz już przed nami nasza piosenka dnia. Badly Drowned Boy, I Need Someone to Trust. You ever had a feeling like you're some kind of fool? You spend your life just looking for answers. Take a wrong step into a little dark room, waiting for someone just to turn on the light. You're like a one-way ticket to a dead-end street, looking for a miracle, but what are your chances? Where the river bends, happen, keep a grip of my hand. Lost control. John Boy, I Need Someone to Trust. To nasza piosenka dnia. Przepraszam bardzo, źle połączyłam się, przepraszam. Dobrze się pani połączyła, bardzo dobrze się pani połączyła. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut do godziny 9. Projekt Tata. I Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Córka dostała się do zerówki. Będzie z bratem w jednej szkole, więc zadowolony brat na tę okoliczność dał siostrze w prezencie narysowaną przez siebie mapę jajka sadzonego i pogratulował. Tak, wiem, są dziwni. Nie wiem, gdzie popełniłem błąd. Na razie spróbujemy z tą zerówką, ale czy przyszłą wiosną, śladem taty, Alicja spróbuje sił na przesłuchaniu w szkole muzycznej? Nie zna życia, kto nie piłował skrzypiec, nie trzaskał klapą od pianina i nie rzucał nutami. Ja musiałem przerwać edukację, bo mnie wymęczyła. Nie tylko mnie. Jeśli ktoś nie chce startować w konkursie szopenowskim, to nie jest to chyba najlepszy sposób na rozpoczęcie przygody z instrumentem. Pod tymi słowami Bartka Hołowni, dziś nauczyciela gry na gitarze, podpisałbym się 20 lat temu. Łukasz, tata trzech córek, uczących się w szkole muzycznej, też do systemu edukacji znalazłby zastrzeżenia. Oczywiście dzieciaki się nudzą, bo szkoła kształcenia klasycznego niestety nie uczy improwizacji, nie uczy gry ze słuchu, nie uczy takiej zabawy z dźwiękiem. Uczy natomiast grania z partytury, precyzyjnego odtwarzania zapisu nutowego. Te dzieciaki się przygotowuje tak naprawdę do tego, żeby wyselekcjonować z nich przyszłych muzyków symfonicznych. Z drugiej strony Hubert, jak i uczący się gry na perkusji w szkole muzycznej, jego syn i koleżeństwo znaleźli sposób. Karol ma 8 lat, więc nie może zrobić projektu, który będzie, nie wiem, wydany na płycie, ale na świetlicy zbierają się we trzech, dokoptowują sobie jeszcze 3-4 osoby i normalnie takie rytmy proste, no mają swoje instrumenty, mają na perkusji, gra się na werblu i na innych różnych bębnach, ale dziewczyny, które są dołączone do zespołu, grają na piórnikach, na bidonach. Świetnie to brzmi i naprawdę, no, szkoła muzyczna przeważnie jest kojarzona dla dzieci z obowiązkiem, a tu nagle coś swojego robią. Warto dać dzieciaka do szkoły kształcenia artystycznego, ale pod pewnymi warunkami, z których sami sobie musimy zdawać sprawę. Szkoła muzyczna bardzo rozwija dzieci, uwrażliwia. To, co te dzieciaki dostają ze szkoły muzycznej, przejawia się w innych dziedzinach. Wszak nie od dziś wiadomo, że matematyka to muzyka, więc u córek Łukasza z nauką poszło łatwiej. Podział rytmiczny, podział zapisu nutowego, to są ułamki. Moim dzieciom było potem dużo łatwiej, dużo lepiej liczyły, dużo lepiej sobie radziły z pewnymi rzeczami, bo trochę wcześniej dostały pewne informacje, które w normalnej szkole pojawiają się powiedzmy w czwartej klasie i dostały to w taki dosyć fajny, namacalny sposób. Łatwiej im było potem pracować. Ale zdarza się nierzadko, że trzeba do pianina, skrzypiec czy wiolonczeli zaganiać, przed egzaminem dawać melisę i krople na żołądek. Gdyby się udało wybrać dobrego nauczyciela samemu, byłoby łatwiej. Mieliśmy sami do siebie pretensje, że oddaliśmy nasze dziecko komuś, kto wręcz zniszczył zapał do pracy z instrumentem. Potem na szczęście trafiła na wspaniałą nauczycielkę, która błyskawicznie trafiła do jej duszy. Wyprowadziła ją na prostą. Nie ma dzieci, które się nie nadają do szkoły muzycznej. Natomiast absolutnie generalną kwestią jest to, na jaką kadrę pedagogiczną trafią, szczególnie nauczyciela instrumentu głównego. Dobry nauczyciel instrumentu wymaga, ale też wspiera i motywuje. W ten sposób uczymy też dzieci pokonywać stres, co jest nauką bezcenną. Dużo łatwiej im się występuje, dużo łatwiej im się recytuje, dużo lepiej im się pracuje z własnym głosem. Bo śpiewają te dzieciaki dużo. Szkoła muzyczna pierwszego stopnia umuzykalnia dzieci, a nie robi z nich muzyków. One stają się muzykami w drugim stopniu albo w konserwatorium. Muzyk i producent muzyczny Bartek Królik, który niedawno wydał swoją solową płytę, też widzi pewne wady systemu. Ale tak samo jest w szkołach walki, które mają na początku ten plan konserwatywny zajęć, ale z czasem, kiedy się od niego troszkę oderwiemy, bo już mamy go przerobionego, nie tracąc jednocześnie swojej osobowości i radości z tego, bo to jest jednak kluczowe, za co odpowiada często trener. Możemy zacząć kształtować swój własny styl i właśnie odchodzić od tego. Ja przerobiłem to, ponieważ zacząłem jako klasyczny muzyk, a skończyłem jako banita, uciekinier i jazzman, a później muzyk rozrywkowy stricte, który łączy ze sobą te style, miesza gatunki i właściwie stara się robić coś autonomicznego i zupełnie swojego. Bywa i tak, że grające dzieci motywują do nauki rodziców, a czasem muzyką wyrażają emocje. Kiedy zaproponowałem dwóm małym trollom świeże i pyszne mango lassi, ruszyły do klawiszy. Mango lassi, mango lassi, nie będziemy jeść. Zawsze to lepsze niż marudzenie, płacz czy draka. Aha, i nikogo nie nominujemy. Projekt Tata powróci, także jutro. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek.

A już teraz przed nami światowy obraz pandemii i Ernest Zozuń. Hej ho, to my, FC Kopenhaga. Tak w refrenie stadionowej piosenki śpiewają kibice i fani swojej drużyny z Kopenhagi. Dalej słowa są proste, bo zapewne o tym, jak dumni są ze swojego klubu i jak wspaniały on jest. Ale te proste piosenki kibiców zastąpiły na kopenhaskim stadionie nie bardziej skomplikowane szkolne piosenki. Ta o pięciu małpach na drzewie uczy liczenia. A dlaczego tak? No bo stadion FC Kopenhaga zamienił się w szkołę. Ponieważ należy zachować odległości między uczniami, to pomyśleliśmy, że tu jest przecież bardzo dużo miejsca, opowiada o inicjatywie szef działu zagospodarowania stadionu Lars Boibsen. A ponieważ nasz stadion jest częścią miasta, to staramy się pomóc miastu, ale przede wszystkim pomóc naszym dzieciakom w tych czasach. No i tak, sektor A10 to klasa pierwsza B, sektor B11 druga C, C13 szósta A, a na płycie gimnastyka. Reakcja uczniów była wspaniała, byli bardzo szczęśliwi, bo przecież chłopcy, no ale i niektóre dziewczyny grają w piłkę, zatem dla nich to spore przeżycie. No i lekcje w takich warunkach to coś nowego. No, na narodowy to ze trzy szkoły by weszły. Na Legię ze dwie, ale to mało. Czyli w Warszawie póki co nauki nie zaczniemy. Każdy daje radę jak może w tych okolicznościach, jakie mamy. Włochy z mniejszym rozmachem, ale na północy Włoch także do szkół wracają dzieci. Lekcje prowadzone są nie na stadionach, ale w salach gimnastycznych, bo one pozwalają na zachowanie dystansu między uczniami. Naprawdę to jest ważne dla nas, że jest taka możliwość, bo każdy chce jakoś wrócić do pracy i trzeba też coś zrobić z dziećmi. Rosja popłynęła stamtąd seria informacji. Po pierwsze, od wczoraj skończyły się wolne dni, które Rosjanie mieli od ponad miesiąca. No nie zwiększę. Ale nie kończy się walka z epidemią. Przestrzegał, ogłaszając koniec laby, Władimir Putin, bo po drugie, w miejscach publicznych i środkach komunikacji obowiązkowe jest noszenie masek na twarzy i rękawiczek. Za brak grozi kara 5000 rubli. Po trzecie, okazało się, że zakażony jest sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta. Zatem po czwarte, czy nie zakażony jest prezydent? No gdzież to? Stany Zjednoczone. Pokonamy tego strasznego wroga, odbudujemy naszą gospodarkę i znów będziemy wielcy. Stara się amerykańskiego ducha rozpalać Donald Trump, ale jest to coraz trudniejsze, bo rośnie lawinowo bezrobocie. Straty w gospodarce są ogromne, a epidemia nie hamuje. Liczba zakażonych przekracza 1 300 000, a dziennie z powodu koronawirusa w USA umiera 2000 osób. Hiszpania, mieszkańcy Madrytu nie bardzo chcą rozluźnienia obostrzeń związanych z epidemią. Tu wciąż jest dużo zakażonych, wciąż umierają ludzie, codziennie przybywa przypadków ze względów zdrowotnych, obostrzenia powinny pozostać, a ekonomia to inna sprawa. Niemcy, piłkarze FC Bayern wystąpili w reklamówce telewizyjnej, która pokazuje, jak założyć i zdjąć prawidłowo maskę z twarzy i jak zachować inne zasady bezpieczeństwa. O, Robert Lewandowski wystąpił też. Haiti. Nie mam jeszcze wyników badań, ale już cała okolica wie, że byłem chory i oskarżają mnie, że chodzę i zarażam innych. Przeganiają mnie z ulic, grożą mi śmiercią. Skarży się pracujący w Haiti pastor. Najpopularniejszym sposobem walki z epidemią jest tam magia. Zmobilizowaliśmy wszystkich haitańskich kapłanów wudu. Zorganizowaliśmy się w grupy, tak żeby można się było bronić. To zajmująca się magią kobieta. Haiti jest krajem w Ameryce Środkowej, zaliczane jest do najbiedniejszych. Po trzęsieniu ziemi w 2010 roku zostało niemal całkowicie zniszczone. Przez kraj przetoczyła się cholera. Ratowniku, precz, nie roznoś zarazy. Lekarzu, zamieszkaj w garażu. Mieszkańcy bloku. Personel medyczny, prosimy o powstrzymanie się od zakupów. A to karteczki znajdowane w skrzynkach pocztowych, za wycieraczkami i na drzwiach sklepów. Ale już w innym kraju, w kraju środkowej Europie. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Poranne wydanie zapraszamy do Trójki, 7 minut do godziny 9, za 7 minut najnowsze wiadomości w Trójce, także sport i pogoda. Ptaku mojego serca, nie smuć się, nakarmi cię ziarnem radości.